إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندرا بشغل يتدى الله جولة نلاد صلى الله عليه وآله وسلم. yewtere men ɗo ko rentinde goofi ganduɗa keɓitiɗe e ɗemgal, wonno rentinde goofi ɗum woni darsuji men oɗo saaha. wonno jomiraɗo haali tengtini lebbi hurum ko wayno ganduɗa shahru rajab en walla lebbi goɗɗi ne gara caggal ha joni biyeteɗi ganduɗa ɗum saftorandu e taske e harande, ko shahrul hurum, ko noon wiyete lebbi ɗi ganduɗa toñangue walla ganduɗa wadde bakkat ina rentina hen no fewi. Allah yori toñi hen koye mon ɗiɗo lebbi suɗi darima. fala tadlimu fihinna anfusakum, ko hono noon sa ƴeewi ganduɗa konngude ko heɓete ganduɗa e banggal ɗemgal, tawana yaltina neɗɗo diina. ɗemgal ko hunde hulɓenide no fewi. anani falmaru qabla an yatakallama yazinil kalama alladhi yaqul, kalan paaɗa yaltinde konngol yewtawa peesi haalaka, yewtawa ɓetika, yewtawa haalama kaka ɓendi haade makka yaltude. sona ɗum sa an ko are hunde ko ma tan tan a bulɓi tan, ɗum ko hunde bonɗe. a yaltan dina l'islam ha gasa gontake feero tawa atinani. fal kalimatu qabla an takhruja minka anta alladhi tamlikuha, e mbi konngol haadema yaltinde ɗum e hunde ko ma ko an jeyngol, kono so ngol yaltitande han gadi kangol jeyatma. anani fa min al khayri lil abdi an yazina kalama, ɓuuri moƴƴude e maccuɗo allah korɗo allah haadema ko haalde hunde o peesa haala ka o ɓetaka. ɗum woni fulɓe mbi haala hayso wona gawri no hado jine sottede ganduɗa weɗɗede e lawƴede e lootede e surtinede ganduɗa e waɗede laalo foof. ida aratta an tastadilla ala ma fi qalbi, eɗen gandi kano ko waɗa nder ɓernde ma ko wiyete ɗemgal ngal kañum dillata yaltina ko woni toon. fa innahu yudlicuka ala ma fi qalbi sha'a sahibuhu am aba, ko wona ɗemgal ko wona nder becce ko ka yaltinta ɗum ko ɗemgal. ɗum noon na wilma anna mittuma ko noon de. ɗo waɗi yahya bnu muaz ganduɗa wi alkuloubu fi sudur, o wiga sa yi ɓerɗe bani adama goni koye nder becce he, o mbay kono barmiji ni, barmiji pawiɗi jongaɗi ni na defo kal kudur tahlibi ma fiha. o wi kala ko ganduɗa ko wawñata e nder barmi ko fasata hen ko, yani ko dillata e nder ɓerde ma ko, ko ɗemɗuɗen gona kañum woni holfo ko ruttirte ko alsinato ha magarifwa, kañum woni ganduɗa ha joni kore ganduɗa ruttirte ko yaltinirte ko, ɗum woni ganduɗa hinayata kallam. fa inna lisanahu yaqtarifu laka mimma fi qalbi, so neɗɗo haali tan andu ko wona nder becce makko ko, ewa ko ɗum ɗo ɗemgal ngal afti wofti yaltini e boowal. nani o wi ko honnoon ɗemgal noon de ko hani ko waɗanede hakkille no fewi. o wi sa aji noon ganduɗa ko ɗemgal yaltinta e nder becce ko, wi ko weli ne hen kadi ko haali ne wiro kadi en hen azbun ganda ko weli o ujaajin fona ton e dum don non de kan do bani adam na haani wattuda killa dem gal he no fe nani jomiraa subhanahu wa ta'ala haalu yahi nafiq e belo o mon gandi tan batte dem do wala ta'rifanna fi lahnil qawl anani suratu muhammad aya batto chamanta wonno demgal kanyum yaltinde ko soome der bernde ko neddo soome der becce mum ko demgal yaltinde so haali tan famobbe faman hayso acci tun haala go ko famobbe fami dum non batana killaaji e bangal demgal nalaado sallallahu alaihi wasallam hadithaji kewdo ngari pour yettinde ko wiyete affaire demgal cadeele gondo hen hadith gote wara ko anas al marfu la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه نيتينا الرسول صلى الله عليه وسلم اي ايمانا قال بني ادم مچود الله كرد الله يوا فوتاد ها برنده فوتو برنده فوتيما وي برنده نوا فوتاد ها دمغال غال فوتو اون كانيم يادر بني ادم كو بور فامدو دي ترد ماكو برنده ما دمغال ما دوم دي وون ند ناني لسانو wodi sa jeewi gonam kanko sallallahu alaihi wasallam o rintini gonam de o namna ko buru wadi nandudi yimbe der jengul yiti o suila an akthar ma yudkhilun nas an nar qala al fam wal farj o yugo demgal gal e farji o anani hunu ko e farji o hadith mu tirmizi hadithun sahih sa jeewi hadith o ko selludu tirmizi to ujnere wal ujunnaaji didi e nay to ibnu majah to ko ujunnaaji nay e temedi de chapande nay e jeegom hadith abi hurayra رضي الله عنه وحسنه الألباني كهن داني بندرال كانكو أودو صحابي أنك تدد بيتي معاذ بن جبل رضي الله عنه ونامني نلات صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يدخله الجنة وأنه صحابا بسنقرين ونلات الله قدوم أنام نتنوم والقل لنقلون سباب منات الجنة ولم واتناد دجينكو ويباعده من النار فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم حالي قلن غلفونه غلوات كونه نهاره كونه لس كونه حقونه فأخبره برأسه وعموده وذروة سنامه شبتم جنغ فوق حالي النبي جو حالي كالكو إن ركا نتها جو نادي الجنة قلن مجع ديم تنجر حديثنا لا تجر النبي جو حالي نموها قتنا النبي جو ألا أخبرك بملاك ذلك كله أرسامي حالما نفند نرسا قلن مجع ديسا قلن ألي قيمة دي du wona ganda julde en laabale nan na wilimte hadise gede kewde o dum do fo sahabi di do baraji hoko addanduma fandinde en pasina do ne baraji dum basa heddade do wi bala ya rasulullah fa akhadha bi lisan nafsi annabi nangi dem gal makko gar summa qala yukuffa alayka hada churangal lo nani kango do muaz wi bo inna la muakhaduna bima natakallamu bi wi jamnala da Allah ko min nangirtebe ko min kalata ko wi sakilat ka ummuk annabi yumma wasim ya muaz wa hal yakubbu an-nas fi an-nar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu al-sinatihim qala at-tirmidhi hadithun sahih annabi yumati yimbana kippire mat yimbana marbe rendo jeegol ne kippire do yite do jeese mabbe walla hajuna do ganda manakhiruje dum woni sona ganda cionciri demde de ay demde de ko gaddanta be ko ko buri hewde ko nannata yimɓe ha joni ganduɗa jeygol ko ɗo mum ay coñciri ɗemgal ma ko ɗemgal ma soña tan adda ko ɗum ɗon tan ina hawnino hulɓininama jiya bani adama jiya heɓe gonɗum no mbawi tinnitade ni ina denti ñamde ko harami ina denti toñangid goppiji na gocci guyko gacci ganduɗa guyko gacci yarde sangara gacci darde gueɗe karmuɗe kono ɗemgal ngal ngal ronkanama ɗemgal kay koko ɓotiti tat anan wa yasamu alayhi tahaffuz min harakati lisani demgal gal ronkana gal tan ha hedde gonna hatta tara ar-rajula yusharu ilayhi bid-dunya kari kay ko dini yangi kari kay ko dewo alla kali kay kono konguli o hala do kongule tikkere alla taw kanko tinani ningol yaltinamo dini ha laabe dem moli an kono ko demgal hulbini anani du wadi gonnam kanko sallallahu alayhi wasallam o rendini ja hadith gonno der sahih muslim hadith jundub ibn abdullah قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال رجل والله لا يغفر الله لفلان غورو غد مو حال داي سيل مكو مو حال حال غد وي والله الله يافتاكو كار حالي مكو الله يافتاكو كو اندنتوما وي والله لا يغفر الله لفلان جبريل سبحانه وتعالى وي من ذا الذي يتي الله علي اني لا اغفر لفلان ni jomira ddena haa holfo garaw ina wonde doydo wonde kar Allah yafuta ko kar ko mo wi mano jomiraɗo wa qad ghafartu lahum yaafi mom anu ganda jodaado hore mun o wa ahbattu amalaka golle ma fo dergitima rufi kuppima e leydaay hunde haddora hadith mo sahih muslim ujunnaaji ɗiɗi e temedde jeegom e nogas e goho ɗi konnguɗi ko dende feeɗi allah yaafata ko kaari woto haali nden hunde ɗum ɗon ka ya annda nani tan ko omo wuuri omo e dow leydi he nde allah rutte makko fo tuuba no haala ko moƴƴi nani ɗum noon kaaɗo hon ɗiɗo haalaji ko haalaji kulɓiniɗi ɗum waɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o yi mbattu hakkillaji ndento ɗen no fewi nani o yi manistaka shubahati faqad istabra li dinihi wa irdi kala dentiɗo konnguɗo nan toon tan ɗi laaɓani no fewi ɗi jiɓi rento haalde ɗi koye sa rentima ɗe tan dina ma o reeno kono tawino an ko are hunduko ma fo a bulɓi tan a haalan tan ɗum ko haala kulɓini kanko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗum woni ko haali hadise abi hurayra na haali hono kano haala te kalna wi kalimatin aw baqa duniyahu wa akhira o haali konngol ngol firti aduna makko e laakara foof hadis mo abi dawuda ujunnaje nayi e temedde jeenayi e goho o sahahu l albani ɗum noon are hadis goɗɗo annabiyo haali nder sahihain hadise abi hurayra radiallahu anhu qal walla an nabiyi sa sallama inna al abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulqi laha bala يرفعه الله بها درجات إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم أنا نكونيتي النبي صلى الله عليه وسلم رين دين ويجرم مشغل الله كرغل الله نهالا دو كنغل تقول ولي الله ويقول نقول لهم كنغل وانا سباب الله بمت مهاجون در الجنة جتول وان كنغل نقول هالي ويقول نوان كاري ساوات أنا كلا دهالا كنغل نقول مجاني نقول فكما عندر جهنم هكدوب أليها يتاك دسني آدتو أنا ني yahwi biha fi jahannama annabiyo sallallahu alayhi wa sallam hadis oɗo to sahihu l bukhari ujunnaji jeegom e temedde nayi e capanɗe jeeɗiɗi e jeetati oɗo numéro hadis o tawi ko sahih muslim jogiɗa annabi jo inna al abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fi nnar abada ma bayna al mashriqi wal magrib o yi maccugel allah korgel allah gonnama haala ɗo konngol taw feeñanani mo hen ko haali ɗo ko wona hunde laamde nde moƴƴani kono o wi wona sababu o fukke o teɓɓito e nder jahannama taw ganduɗa woɗɗedi ganduɗa ne ande no waɗi hakkude funnague e hirnague ni anani ɗum noon mbatten hakkille ndentoɗen ɗe o hadis koto sahih muslim ujunnaji ɗiɗi e temedde jeenayi e capan jeetati e jeetati woni numéro hadis o tawi koto termidi kadi hono kano haala ari toon hadis bilal ibne al harith al muzani radiallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له يعني فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه حديث هذا كل الترمذي تون ساجي وحديث هذا لابت تون الترمذي والصحة الألباني الترمذي تون أجنا دير تامة ريسابو إجانا النبي جوي قوات من نهالا كنقول تاكو ويلي الله ونهان قوانم تاو واتنا دوما كلا نقولنا ونقوج كيو مجر وانا سبب الله ويننا مويلتان مومن غاندا حانيا دو كاوري أنا نيكونون كدي قوات من نهالا كنقول تكر الله سيكا ما تلومدو فو على كون تاونون windama battingol ɗo konngol tikkere allah ha ñande o hawre fotte jomiraɗo subhanahu wa taala anani ɗum waɗi gonnam kanko oɗo alkamata no haala o wi kam min kalamin qad manaanihi hadisu bilal o wi heewi haala omo yinno haalde kono hadis bilal ibnul haris al muzani oɗo haadi mo haalde nden hunde anani o huuli haalde sa ƴeewi kano haala to imam ahmad to ujunere temedde joyi e capan jeetati e ujunnaji sappo joyi temedde jeetati e capanɗe joyi e ɗiɗi ƴunumaje to hadis ono toon ujunnaji tati e temedde jeenayi e capan jeegom e jeenayi wa sahahu l albani ɗum noon mbatten hakkille gaji koye ndentoɗen no fewi nani ko wiyete konngol walla ɗemgal ma rente eɗen ñaagi allah yo allah renan men terɗe men e ɗemɗe men foof sen ƴeewe nder hadis ganduɗa deftere jamiu termidi hadis anas radiallahu anhu qal توفي رجل من الصحابة فقال رجل أبشر بالجنة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا تدري فلعله تكلم بكلمة لا يعنيه أو تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه حديث حسن نلال صلى الله عليه وسلم وأنه قد يميدين نتجه sahabi yanke goddo ari koni ode malam an kay ko aljanna direct annabiji wi mo ko andintuma tayi o hali no kongol non to taw toddaki mo wonno halde ko toddaki dum no wona sababu laja golle ma de tardima hadmana de aljanna anani hadiso ganda ko hasan haison ganduda hajun hadiso tirmizi to ujunnaji de temetete sappo jeego mo da'afu al-albani وفي لفظ أن غلاما قد سوى قد استشهد وميدين سعود دنيا والد أحود فوجد على بطنه سقر قرنم نوان هيد دم جتهير ومحب ريد أنني غندا بته قرن يم أو أري ممتي غندا بوسر چلا إياس مخوه وقالت بهاني ألاكو بنجلم يوبوب قرنم يابني لك الجنة ألاف الجنة درك النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعني andinduma tay kango mo halanno ko toddaki mo yonde ga halde ko toddaki dum direct nanduma der jahannam o yamna'u ma la yadurruhu kadina o mo halanno huune ne ganduda so rokki non torlata mo haybat yara juyi gandal ma ha hewi himbe jiddondira do challa hal wuro fodo ndira do masala da andi challa da halde batte daminaade himbe batte hulde o mo halanno huunde so haline torlata no mo haybat der sayyi hayna hadith abi hurara yarfa'u من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت النبي صلى الله عليه وسلم قال كي لا تنقون إن الله يلوم سكر يوهال على مجكم ولا سوا وهالك مجكم ودد ودو حديثكم صحيح البخاري وجنا جاغم إسفوي جاتش مسلم تو چفن دينا إجيري أنا حديث جيد جيد دينا حال دي حديث أنغان دا هاجون الترمزي حديث قد لك دي ترمزي أبو يعلى مسنن فو اللفظ له أنا نكوان داني بندرات وهنا كذلك عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنني أمهال وندو قلت يا رسول الله ويا النبي قربك يا هال لم كن قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك توي قول من أمن التنوك النبي جميرا وقل آمنت بالله ثم استقم جمي قوم إني الله وقال لا قو فوچا دايان قوم إني الله وهال موقع دي تي نوك فوچا دايان قل آمنت بالله ثم استقم الله أكبر nan gollo kongol jaago diina foko don woni ko gongdinde Allah e foccaade dum woni diina a gongini Allah aqida ma o ada gongini Allah aqida ma na sillina wi won aga jabi sari Allah o tanani gongdingol Allah ko gandal e gollal biita ko mi gongini Allah ko Allah tagi kam ko Allah dirna ta fi ko jam fof ko Allah won dewete dam gongo Allah goto de nanani poccoda e kaado hala e won foccaade en bada doftare Allah dewa joomiraado haande kawruda e joomiraado fof anani kango gorko kado wi ya rasulullah ima akhaf ma takhafu alayukudda hulande kam non annabi jinangi demgal fa akhadha bi lisani nafsi thumma qala hadha galdo de burmi hulande mol hadithu sahih anani hadithuna silli ngada do sahih muslim do ahmad wa hadithu arito ti sahih muslim do ni woro ko chapanta te ejiatet senje wi hadith goddo ummi habiba radiyallahu anha zawji nabi alayhi salatu wassalam عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلام ابن آدم عليه لالة ويكالغ بني آدم هالي هالك ورهارك وننغت متن وي إلا أمر بمعروف سننغن دا جميرو وكموت جوالك دا وبنان دمتن دي كالتا يوتا ونغن دا كونسيكانس على هن أو ذكر الله ولا جنتا دي الله جنتا دي إند الله دفتر الله أناني حالا نلاد ألغنا دي ذكر الله ترمزي حديث أوك حسن حديث حسن ايو حديث وغاندا نجوغي درجه غويتي حسن كو غاندا حديث مو غاندا سيا ما حديث حسن كو غاندا حديثي سيلو دي بانغا ترمذي ابن ماجه فوف اناني ترمذي تو اوجنا دي تيمن صفو دي ابن ماجه اوجنا تته تيمن جانا اي صفان دي جيدي دانا الباني وضعف الباني كانغو يين الا حديث ترمذي كانغو وي حديث غريب لا نعرف الا من حديث محمد بن يزيد بن خنيس قولنا نكرى أري حديث قد فو أفير بولد نغوية تورة دمغل إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك النبي أولا حديث كريه برامها جوني واند نغوية بني آدم ستر دماء لفيني كنج فو دمبير دمغل نغل أوا جاك سيدي نغوية نغوية جوني حرطة دي هجار دمغل نغل enwi awa demgal hul de fi akuma hul ganda hul alla bangi ameno ngari kala cadele kebda amen ko demgal hewi addude kala cadele ko hemma e terda ma ko dum no fi inna ma nahnu bika tayya fo cima min pocho tayino na o nyima ko min o nyotobe de anani o do hadith imam ahmad to tirmizi to ton kad hadith o hasanahu al albani tirmizi to ujinal walla ujunnaɗiɗi e temen nayi e jeeɗiɗi o Hassanahul Albani. Ɗum waɗi salafu salih kamɓe gonam goore maɓɓe ne tinno ko haalde jaɓatano haalde. Ayi hay haalis oyo to ganduɗa Bilal o ko wiino kanko Alkama oyi so miijimi haala Bilal ko mbiɗa inno haalde haalaji kewɗi mi rento mon tago neɗɗo haali foof o haali foof de koko nanguete anani. Kadi ko wiyete khuduratul lisan, ko wiyete ha joni ganduɗa tooro ƴemgal arata koye terɗe ma he foof anani. Sa nangama fiyama e haɓɓa ko wawi dañjam fof ganduɗa ƴemgal ngal de aljawarihi jamiha. Ɗum noon kala ganduɗa jeyaɗo Allah mo Allah hawridini moƴƴere focco ɗemgal ngal focco o rena terɗe makko ɗe o focco golenam nani. Ɗum ɗo woni ganduɗa. Kono sa accititan han kadi ko wiyete guinol acci canol acci labangal han kadi ko are hunuko ma fof a bulɓe tan haala bonka e haala tondede e haala yorde guite foof ay ɗum musiba ɗen mawɗi al anani. Ɗum waɗi goto gonnam e salafu no sali o meeɗi no haalde konngol konngol ngol noon ha joni gonnam o nimsitigol o wi awa mbeɗa ñaagui mum de onon ɓe kalmi ngol ɗo konngol e yeeso mum hay goto mon oto nawgol bangge goɗɗo de yo haaɗa hakkunde ɓen. O wi mi tuubi e konngol he mi arti gami yaatiri hen caggal o haali haala moƴƴa gokka o wi soɗon cankira cankirte kaɗo. Allahu akbar anani. Kanko kalimatin qultaha qultu ma ahwaja annas, kanko wonko haalno de en mbi goɗɗo meeɗi haalde haala ka e hande yimɓe ne kata jine toɓo jomiraɗo wimata ko amɓuri amɓuri kam andude ko moƴƴe maccuɓam he woma jodi ka ana alawi maslahati ibadi majo ko andintuma nde no hunde ɓuuri moƴƴude jeeyaɓe Allah. Wonno Aboul Kasim Rafii ta haali kaɗo haalata wonno tadwin fi ahbari kaswin anani. Kanko ganduɗa ha joni Shaddad ibne aus kana umurde sahabaɓe ɓe jeehi ɗanngal gotel gonam joni noon ɓe gadde ñamde ɓadina o wi gaddi laal ngal ha pijane e dow hen ayi kaɗo haala woɓɓe mbiyata aye gaddi ñamde nde il faut brute hankkadi fijirde tan konngol ngol fewani ñamde kay fijitake e dow ñamde ko gadde ñam o wi ganduɗa garte gayde o wi jafoɗi ngol ɗo konngol ngol ɓoccitima kam de o wi ganduɗa woto ndeni ngol ɗo konngol woto cankitingol wahfadu anni o wi mbiɗa haalan mon ko naarumi annabijo kana haala kay ko moƴƴa. O wi minani nabi sallallahu alayhi wa sallam wi ida kana zannasu zahaba wal fidda faknuz anta haulai l kalimat, simɓe jeehina ndendina jawdi e ganduɗa e kalis kanŋge na ndendina na jiira na muuko walla na ndendina na mofta. Oyi mbiyata an ko allahumma inni asaluka sabata fi l amr, jama mbeɗa ñaagima ya tabitinami fiya ko oɗo dine l islam anani ya rokkam hen pellital e dow peewal he mbeɗa ñaagima Allah kala nema mbaɗanɗa kam mi yettuma hen anani. Mbeɗa ñaagima kala dewal Allah ngal mbaɗan mi pewna ɗum ha feewa mbaɗi mbaɗira no jiɗirɗa ni ayi. Ɗiɗo konnguɗo wi nangge ɗiɗo o wi kono konngol ngol kalnomi adango ngol kay gacce toon waɗa ka barka moƴƴani. Ɗum waɗi sa ƴeewi salafuno salih kamɓe gonam ɓe mbi konngol fof kala kalangol koko windete ɗum kay sikke foof ala hen eyyi joni noon tawi waɗa nanguire walla nanguirtake ka tiyan tina ɗum haala mum ko ñawore mum bangge. Goto sahaabi hanke kadi ganduɗa hondani kamɓe ɓeɗo ɗum ɗo woni ganduɗa ni kamɓe ɓe gonirno e banggal riyantade koye mumen. Kanko badu salaf o wi kullu kalami bani adama alayhi lala, o wi ko ɓuuri hewde bani adama ko haalata ko kañum tan heewi nanngude o wi illa ma kana min zicrillah, sona ko woni hen siftorde Allah woma walahu eko heede on bangge diine Allah bangge fiyako Allah. Hadis oto termidi ibnu maja fo ari tono Hassanul Albani, tawi ko termidi jogiɗa ƴeew ujunnaɗiɗi e temennayi e sappoji, tawi ko ibnu maja ujunnatire temed jeenayi e capanɗe jeeɗiɗi e nayi. ɗum waɗi sa ƴeewi Aboubacry Siddiq radiallahu anhu kanko no nangganno ɗemgal ngal gonanam yimsiko bi lisani wa yaqulu hada awradani l mawalid, wi ko ngal ɗo de addani kam ko ari ko ngal ɗo ngal de addani kam ko ari ko. ɗum ko ganduɗa hadis ore seto im kaɗo haala o asar to ganduɗa ahrajahu malikum fil muwatta, ƴeew muwatta malik haala Aboubacry ka nan toon e ka laɓti anani. batto o ganduɗa hadis batto o sappo e ɗiɗi Abu Dawoud toon haala ka to wonno zuude ruɗade aduna o sahhalu Albani fi sahihi targhib, saɗa jogui sahihi targhib ƴewata ko ujunnaɗiɗi e temed jeetati e capanɗe jeeɗiɗi e tati anani. ko honnoon de bandira mbatten hakkillaji anani. ɗum waɗi sen ƴeewi hadis abi hurarata goɗɗo wi samitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, o wi minanina laaɗo Allah ina wi adduniya mal'unatum mal'unum ma fiya, o wi kala ko woni aduna ko ɓuuri hewde hen ko kuddi rewi hen. O wi illa zicrullah, sona jangtade Allah woma wala ho eko heede ɗen geɗe aw aliman walla gandu gon gandu diine Allah aw mutaalliman walla gandintoɗo diine Allah. eyyi ɓeɗo tan de goni hen ganduɗa fiya ko huuji mumen ina siki anani. won ko wiyete ko bani adam na hani renta demgal gal no fi anani ko hon non ganda rento demgal gal no fi demgal gal awa kanyum ganda ko hunde mawde wa fil lisan ganda godon halan men gonno wi mayal jumra du der qur'an mayal fi min qawl illa ladayhi raqibun atid wi bani adam wukita kongol sona malaikaji na serma be kenyo be binda tan wa fil lisan afatan ganda mi demgal na jogi ganda chadele didi so maccudo Allah hayi hakkilde dento da de don hokon cedele didde afatul kalami wa afatus sukut e yi sukut kadi nen o yi bone nganda ko hebete hala kadi bone kadi ko woni dejjudu ko yi dejjudu ana da dejji halta e batte adi ko kanda halta da dejji ha dum buru bonde hunde fof o kadi yakunu kullu minhuma akhtar min al-ukhra gotel fon waya tawde buru gongel bonde anani وعدم اسمن في وقتها كتاوغن بكاتو مون مونودو فوالا السكوت عن القول بالحق تردا حالد غونغا تان ناني اي وورو فوفو دو ندي دو كادو حالد اندي سيريا مكه دينن الله نان دو غاندا ييمبي جيدو ندي هان ادا اندي غوني غونغ كو تشالدا باتي دامينااد باتي هولد ييمبي باتي ييد ادونا والله ييمبي هابا نان غاندي غونغا تشالي حالد الذي ذلك بانه مستحب الحياه الدنيا على الاخره ادونا بي تشوبي دو لاخره anani dum wadbe ciudi gongo alladina yaktumuna allawina alladina yaktumuna suudo be gandal anani sare jawatan kudaado allahi ulaka anhumullahu yalanhumullahi annabi man katama ilman kala ciudo gandal gay labangal jahannama watte kundigiri hankadi malaikaaji na cojja mo hankadi moli allah anani iyo neddo cali do halde gonga asajidu anil haqqi shaytanun akhras kum shaytanu mumata anani asin lillahi kanda ko jiddudo allah ko lustudo allah mura'in mudahino ganda ko ko denge o ko neddo mo ganda jeengino jigido yange nan parce que hulani allah hula so hulno gay so yi fenane kay o hala wal mutakallimu bil badil shaytan nadi kalo fenane on kay buru bonde ada hala tan hunde dina taw fenande koydi en tan tan ne daari en tindi en arokata yimbe nasi qur'an no way hewde ni hadithaji annabi ji den bay laftudi ni hay gotel hen ana ala ko wiya tan ma taw tawan nan ada hala tan ganda gele de gamno ta ko tan kaari ko hadratu billahi nyalla tawibi allahi wa annabi ni kambe bi ma yaqulu qalbi qala li an sirrihi in nat mi tonde de tilmi gande wonko jole won kam he yaqulu qalbi qala li an sirrihi an sirri an safa ahwali allahu akbar ndega non hal de ganda mere dejjude gonga fo ko bonata noni humde wona gele mojjata dum non sayi gonga o hal sanam nama gonga o hal sada andi ganda ne do hunde ko dum do woni hen gonga hal kono alla yuma yaktumu shahada kono asido gonga salima hal da deji batte welane yimbe daw bakkar daw gofi mo fa innahu asimu qalb kono non ko pewno fo alla na humpiti jomirado na humpiti fo mo andi o yi kono non kadi yimbe na ngadda ka vite baraji kewdi nyal yawmal qiyamati na fotino kaaje ni tawa demgal gal firtidum ha gaso innal abda la yati yawmal qiyamati bi hasanatin amsalil jibal fayajru lisanahu qad hadama alayhi kullah demgal gal firti baraji mako ha gasi wa yati bi sayyi'atin wa yaddi kad bakatu jahi amsalil jibal fayajru lisanahu qad hadama kullah demgal gal firtidum fofa ha gasi ani min katarati zikrillah anani bakkatuji adduno di fo battino ko heewi ko jangti Allah o taw bakkatuji di fo di libama di momtama di giwido o matta fala bi ko jukkulire den gade an ga toppitaade mo deftere Allah e sunna ne laado Allah e suudo Allah woni sabab bakkatuji makko di jafa wallahu aalam ko ndani de bandira non battina killaaji no fe ay joomiraado haale der qur'an haala zikrullah no way mujjire ni anani waddi astaghfirullah an waddi subhanallah an waddi la ilaha illallah waddi allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah salatu ala nabiyyan allahi yana alqur'ana uhirdini yo nganda kebbin ko ciftoda allah allahi wa zakirina allaha katiran wa zakirat ay warbi ciftoda be allah ko hi warbi ciftoda be allah ko hi allahi hablani be ko wete yafu en jubdi mawdi allahi ya ayyuhal ladina amanu ihimu gojin be allah اذكروا الله شفتر يا الله ذكرا كثيرا شفتر قل كيونغل وسبحوه شن جمرا كيوكم بيدن سبحان الله بكرة واصيلا سبكا جيكي جديج أنني جور نون دوم نوكو الله يمر نلا الله يمر يكون انبياء لا ساحالي ساحب أنا سكي تار هوا هي بتاين براج دموني حبو دي الله الله يمر يغن دا مچو بمكو يهور بمكو يو شفتر الله kanko tellini deftere nde o rokki nelaɗo makko haali annabi sallam man qara harfan kala janguɗo harfere deftere Allah aɗa jogui hasana kala biɗo subhanallah ko ɗum ɗo heɓata kala biɗo la ilaha illallah ko ɗum ɗo heɓata an on garaɗo o tan jooɗa mbiyaɗa firta ɗum nangue hoore kello mbiɗa kala biɗo noon so heɓani sakkitore heɓani baɗa ɗum denawan anani jomiraɗo rokki yamiri gasi halas ɗen ñagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo Allah famna men dinel islam. Eyyi ɗum woni ndega noon jomiraɗo rentinide no fewi ko wiyete ferguitere ɗemgal e mbi ferguitere koyengal ganduɗa ferguitere ɗemgal ɓuuri ɗum bonde wonno koyengal ma sa ferguitima haysa gañima walla feeɗi endu ma yaltini ƴiƴam so ɓooyi tan ma sellu kono ferguitere ɗemgal ko hunde hulɓinide. Ɗo waɗi jomiraɗo subhanahu wa taala holli men e nder qur'ana gonnam Allah yo ibadu rrahmani alladina yamsuna ala lardi hawna wa ida khatabahum aljahiluna qalu salama. Allah yi woni jeeyaɓe Allah kay gonnam maccuɓe Allah gonɗinɓe Allah ko yaroɓe dow leydi he seese jaam jaam kadi ganduɗa jahili so fooɗa nimaɓe ganduɗa haale mabɓe ko boni beele maɓe jofto ɓe mbiya ala wona kekay ɓaalu ɓe mbiya salaman a hiisi min kay mi waddaka e mum ganduɗa ƴettoje e kuddi kay ala ɗum ko haaju mum toon haɗaromum jahiluna jahili so haaldi e mabɓe haala bonka ɓe mbiya a hiisi a hiisi e yoftede. Noon tigui Baba Ibrahima wino gonnam koreji makko bam makko nde huuɗi mo yenni haali hunde foof gijimo gubimo ganduɗa o wi salamun aleyk o wijo babuyam yo hitar Allah wonema a hiisi e yoftede astahfirulaka rabbi min kay mi yanni joni mi ñaago joom yo yaafuma gonno ƴew tan ɗum ɗo ɗum ɗo woni ganduɗa ko wiyete jikkuji annabaɓe ibadurrahman ɗum walla wi o ida khatabahum aljahiluna qalu salama holli ɓeɗo gonnam koɓe fottiɓe konguɗi mabɓe ɗi hasanelɗi ɗiɗo on jeeɗi fodde ɗi ganduɗa ɓe kala ko boni ɓe jaɓata yo ayo oɗo suratul furqani capanɗe jeegom e tati anani ko noon jomiraɗo subhanahu wa taala eɓe gandi kadi Allah na andi kala ko neɗɗo fewni kala ko waɗi kadi jomiraɗo ya'lamu kha'inata al'ayni wa ma tukhfi as-sudur anani ɗum waɗi sha'ir gotono haala o wiya mutul fata min asratin bi lisanihi wa laysa yamutu almar'u min asrati rijli ko yi heewi gonam jiya sagata batte ɗemgal firguitere ɗemgal ngal o maayi anani batte ɗum woni sababu warngo makko o wi kono noon neɗɗo yawani maayde batte firguitere koyengal he fa asratuhu min fihi tarmi bi ra'sihi wa asratuhu fi rijli tabra'u ala mahali o wi firguitere makko ha joni en ɗemgal he no wona sababu hoore nde wedde sammine o wi firguitere noon koyengal ɗum noon ne wawi ma sellir seeɗa seeɗa tan anani ɗum ɗo nde noon kono jomiraɗo holli jeeyaɓe Allah yimɓe neyiɓe diine ɓe ko yimɓe jamjiniɓe kamɓe seesa ɓe jaarata surtout koɓe yankiniɓe koɓe newiɓe anani o wiitema kana rifqu fi cheyin illa zana ko yimɓe newiɓe pilñitta ƴettotako laawata kono kala haalaji bonɗi jooɗaka koye munen alghurur wal ujbe wal kibre mawni kinaji anani ɗeɗo gueɗe fof noon ina jeeya ko wallata bani adama e rende ɗemgal ngal ganda ha joni Allah ina ƴelliti fiyakuji ma foof anani sen jeeyi gonnam imamu shinqiɗi rahimahullah deftere makko nde al asbi namir anani o wi alayna enen fof eɗen kaani ha joni siftorde Allah enen fof eɗen kaani andude jomiraɗo o wi jomiraɗo wimen kanko woni alimun khabir gasi Allah yomo andi hunde foof omo humpiti hunde foof halas Allah yi walaqad khalaqna al insana min tagi bani adama wa na'lamu amin gandi ma tuwaswisu bihi nafsu ko soksoksinta ɓernde ɓernde ko soksoksinta toon ko Allah wi ina andi de ɗum ɗo fa akbaru zajir o wi ɗum noon hani rentinde neɗɗo foof anani tanani waji ko ɗum ɗo jomiraɗo wi kala ko miijiɗa nder ɓerde ma mbeɗa andi ɗum noon ndentoɗa tagɗo asmanuji e leydi ganda ko ƴellitiɗo e ma omo darama omo yiima Allah yi falana qussanna alayhim bi ilmin wa ma kunna ghaibin allahu akbar Allah wi kala ko bani adama menno wadde fof mami kaltanɓe ha gas Allah yi min birnaki noon to jooɗiɗaɗo kala ko mbawɗa wadde Allah wi kañum wirnaki omo ƴelliti hen foof anani eyyi ɗum woni ko yewite e banggal ha joni ɗemgal joni noon winnande men haalanno ko banggal mafsadatu zina boneji ko watte e fijirde ko nani wonna e nder hadis nelaɗo sa sallam kadi mo nder hadiseji jawtu en ɗo hadis goɗɗo ne hen kadi onno hani kadi wattanede hakkille no fewi annabijo wi aktaru ma yudkhilu nnasa annara alfamu walfarju yo ko ɓuuri hewde ko nannata yimɓe jeeyngol ganduɗa o wi ganduɗa ko hunduko ko e farji o hunduko ko anko keɓɗa ko tan a muukoto yo an kama faltotako ni ala ɓe mbi kamɓe dagui tan koko saame juuɗe jaranno ɓe daɓɓirta hande jawdi ni jawli nan tan lelna banggueji fof jawlol lelno wiyete ngol ɗo jawlol lelno wiga ngal ɗo kala ngal mbaɗo wiyete ngol ɗo pittol yimɓe hankkadi gon namna pitta tan e pitta ko wone posuji janani tan gaaruyu gaddi tan ɗum ɗo anani an a wattata hakkille ko ñamata ko ko ndendinta ɗo aɗa rendinɗo aɗa fewna ɗum ɗo ko wallahi annabijo haali gonga ƴeeske annabijo mo ganduɗa dino o telle mum o ko ɗum o hillino ala annabijo sallallah ah sallam kay wiyanno ko so neɗɗo mayina rewe ñamade kalane kam ƴeyano joɓirmi ñamade nde so mayi noon no acci jawdi mum ɗon yo koriji mum noon kono onon ko koriji ganduɗa kanno ronde ko ɗum garton pittono haala oɗon keppo ko neɗɗo muɓɓata guiya taw on gaddi deftere moon jésaïre peɗɗitaɗo hankkadi oɗon pecca tumbitere mbaɗanimo fida oɗon gandi kowoni fida firti oɗo ko jeygol o yahan noon mbaɗen haala ɗum woni mbaɗen ngal ɗo gollal ko ina sottamo e nadde jeygol he ɗum woni kaɗo haala hippa ɗo joni anne ko joguiɗa foof gadda go ana miskineɓe aliyatimeɓe ko jawkal ko woppanno e rewɓe gundumbaji ko potanno re ɗum ɗon foof ganduɗa feere silkeji ɗi e gayɗi so iwiyan ha batte heddota foo ɓe momsima ha laaɓi ɓe momti kundude mabɓe ɓe ƴetti ganduɗa ha joni kuɗum ɓe longtima tew o hankkadi gasi ɓe gaati oɗo kay ko aljanna fay ni tan anani annabijo haali gonga aktaru ma yudkhilu nnasa annara alfamu walfarj yo kala mayɗo no jogui hunde a maawi anani tawi noon ko miskino allah maayi hay goto daroyta ko toon guenal towde ɓe kaɗata so woodi hewɓe jaɓata yaade ni ɓayde ko miskino maayi ƴew annabijo ganduɗa korɗo goto maayi tan no fittanno jama makko oɓe kalnani mum o wi sahabaɓe kolloyi kam yenade makko ko haɗi mum haalande kam ɓe mbi oɗo noon mayri ko jamma annabijo jeehan e korɗo ɓaleejo annabijo jaɓatan nde nu ɓurɓe yawede fof ɓen ɓuuri wawde darade o toppito janage mumen o nanna ɗumen o jalna ɗumen o juula e dow mumen kono hande sa ala kaali sa maayi kay mbiya tan ko ɓeeto yonja tawi noon ko joom hunde maayi ɗum kay gasi hay goto heddotako nani wonno soɓe garti woni hen ha joni ko fida uji fidaw gaddi hankkadi bilba e barka tan hankkadi jawkal fecce ha laaɓa hankkadi ɓe jara tufimeje hankkadi ɓe ñalla wadde atayi gona maayalleji wonti yangeji ɗum nde woni goto sayri ko wino ko oyi ɓuuri bonde leñol foof ko yimɓe jotto hankkadi ha maayde wonte ko wiyete feeto ko nani indama hada walam yuhdath lahu ghiyarun oyi so heddorima dani yimɓe keɓani piyas ko pewnotir ganduɗa kaɗo gonga lam yubka mawtun walam yufrah bi mawludi o yimɓe jottoto e nokku hankkadi maayɗo natti woyede so maayɗo maayi tani mbiyatanne kay weeli dunalliŋi ari kaari maayi hande ko joom jawdi hankkadi nayi nangge ka gay kaɓɓe yatan maayɗe gay haɓɓede no yaaɗi gay kaɓɓe hankkadi caaleje mbaɗe hankkadi ko wiyete ko wiyete ha joni gonnam ɗum ɗo base uji pewne yimɓe gonɗon hakke yontere ne ño'a hankkadi ne kaala ko boni allahu akbar yatan to hakkillaji boni nani annabijo haali gonga oy ɓuuri wawde nannude yimɓe jeygol foof ko hunde koko e farji o ne gandanan tan woppita ina bellini tan no mbaɗa ko weli ɗumen hay goto hande suda wiide jinaka ko hunde harmude ɗiɗo cuuɗi passage uji yoɗi ganduɗa yiɗi gudde ɗum ɗo ganduɗa ko autorité hani hadde ɗegueɗe ɓe mbiya ala rewɓe ne jogui kayitaji jogui kayitaji waɗoyde bonan allahu akbar wa fi sahihayni anhu la yuhillu damu imri'in muslimin illa bi ihdathal gandirta zina ko hunde ganduɗa hulɓinide nela sala sallah wi ƴiƴam julɗo ganduɗa ala fof no dagorto ittede makko oy sona a seyibu zani jaaɗo ha risi walla resa nangguira fijirde on kay ƴiƴamal mum no rufe wa nafsu bin nafsu e guittuɗo fittano bani adama kanko no wonki makko no itte wa tariki li dinihi gaccuɗo dine l' islam ha gasi fin tan wi suuɗima ha gasi woppi wonti kefere wonti acce almoufariqo lil jama'a ɗum ɗo de woni ɓeeɗo kay ɓeeɗo kani warede banga dine l'islam akhrajahu lboukhari ujunnaji jeegom e temed jeetati e capan jeeɗiɗi e jeegom nani ɗum ɗon nde kaen gandi awa ha joni ɗen kani wattude hakkille no fewi ɓeɗo ganduɗa haalise foof gari ko rentinde ko wiyete goofi ko ƴew oɗo haalis ganduɗa holli ɗo a zina ɗo haala ganduɗa bone zina o watti ɗum ɗo koye kefaɗagal woppude diine mum e warde fittanu ɗeɗo gueɗe pooti ɗeɗo gueɗe tan woni sababu bani adama wonkima itte anani joni noon haalis o fuɗɗori ko ɓuuri wawde waɗede ko ɗum woni ganduɗa ko wiyete ha joni awa zina o a seyibu zani yatan jaɗo haaris ko nam nangge to fijirde no waɗɗe ka paale paale ina daare dow laawol hankkadi ne wellini hankkadi no wuuɗa sukaɓe ganduɗa ɗen moole allah anani an nafsu bi nafsi warde hoor rewi hen ɗum ɗonne ko noon fittanu ma no itti sa itti fittanu janan e goppuɗo diine mum hondani ɗum woni o mafsadatu zina bonande zina ɗum suuɗake hay goto par ce que aduna o wiya goto foof ko yo andu to iwi yo andu to jeeya goto foof no yiɗi dentité no jogui passeport mum no yumma wiyete no bamma wiyete hakkude men allah tawi ganduɗa zina o woppitama hankkadi worɓe ganduɗa gaccitirama dani goto foof ko wiyete canol mum woppitama awa ala laaɓa ngal ala cuuro ala kajo ala keeɗo ko yiɗi foof yo waɗa hankada don o jibo diran fa innal mar'ata idha zanat so debbo hankada darri mo wadde fijirde e jina adkhalat al ara ala ahliha gonna mo nanni gatte leñol makko e galle mabbe ni kaari kay nangama to e sur kaari kay dam jindama do a zawjiha tawi ko detaado gorko makko hoburata hersurje ran debbo ma o nangirama fijirde wa qaribe hala bibbe makko kam gonnam tusa bamtudi ko mun kedde ngurnameje mun dan fof e bandi ko en badi bon wonaka sataru usaw kambe fo duri ko e mabbe hankadi badan nas uin hamalat min azina surundi mo woni redu zina dum buri bonde kadi kana zalika adha wa tab dum kadi buri bonde joni heddino ma zina eden allah suri mo amane dir kono redu yalti joni joni wurungo fo nanani kaari kay ko kaari kay gonnam ko ganda ko buri anani ko pergiti do ni fidendu taji fain qatalat waladaha so wari biddo buri bonde kadi anani o rendini hakkunde jina e warde tinno heddinoma jina e tangam gasi warbo ba e batte nafata fulbe mbi horde heli sacca giwol daro ay sawari ni kaari kay mayi danji bingel o wari gida jama'at bayna zina wal qatl o in hamalatu zawji ta jitta rukki bingel gala hufi gala rukki jam gallema zina ma ko kaset manuda ko sekere awadi bone mawdo adkhalata ala ahlihi wa ahliha ajnabiyan laysa minhum addi biddo janana nande der galle o jeyaka don dum woni ganda bone mawdo yarana da resada wonde jom galle man jaada da bingil ganda dono da redun ciagal galle ganda kufangil ndokkaabe ganda wi'e ko mabbe jeta o jeyaka fa warisahum wa laysa minhum urana be ganda paska ngadi wi'e ko bingil mabbe o don dire mabbe taw haanani o jeyaka don waraahum wa khalaabihim yiyabe on daarabe o telde mabbe dum do fu taw haanani ko janani yanke wondo wanta sabe ilayhim wa laysa minhum gonama askitina fewde mabbe taw jeyaka don rokke yettode mabbe o haandani hen o winde karnal mabbe o jeyaka don anani ila ghayri zalika dum do fo ko bonande tan jina ganda jina anani dum do ko jina debbo o tan jina gorko on dum non kadi gasi a jibo ndiri ko wete askoji goto fo wiya ko yo andu famimu goto fo yo andu to jeya goto fo anda jibi dum ha jibi hankadi hankadi bona wadi tan du wari gonnam nela sallallahu alaihi wasallam namna ayy zambi azam uy ko wadde shirku billahi an tajara lillahi niddan wa huwa khalaqak uy bakkar fo buri mawdir ko ponda e allah nawdira taw ko allah tagma de allah tagar ma kaari mo ngumortoda inde mun mo jodortoda inde mun hay gotel en o tinani ni gonda de reedu yumma allah na nyammin ma ton na yarnuma ton na wurnuma ton allah goto andi no wurnirma ton o do mo badda cioccogaado ummoro dum ara jodoro ma dooro dum taw o tinani o anda anani kon dum woni bakkar mawd an tajala lillahi niddan wa huwa khalaqak mbana allah nawdiraado ada ganda taw ko allah tagma oy qultu summa ayu bina la allah ko rewi han ibnu mas'ud namnato wi an taqtula waladaka man khafata an yad'ama ma akbara bingil ma ko nan batte hulde depense anani oy ko rewi no fodi be an bara bikkon mu ma de palning pawle suka be su kewi am bawa yobde akol ma allah yiko min nyammin tambe nyammin tambo na narzukum wa iya oy annabi yugo rewi han oy antu zaniya bi halilati jarika jindaya jom sudu ganda koddido ma no way wonde koddido man way wonde ferere man way wonde bande hangare fof naati hen ta anani do wadi jomira na haali jiyabe allah moddi be o biado ngay do orta ko won la yadu unama allah ilahan akhar be do orta ko wondi de allah do ortedo goddo wala yaqtulun nafsa allati harrama allah illa bil haqq imbarta fitanun allah harminno warngun bani adam fof allah reni jidamal mun e tewal mun warata anani in do warde tan taw batte ko kefer tan yo war allah wi an non allah fa minkum kafiru wa minkum mu allah tagiru mun non wal ladhi khalaqakum jonno neddo warate ko so habima dina wi julbe julata dum na ganda julbe biya ko yo darto tawi gona ganda ha joni minorite e leede so be kadama din mabbe ko be dar anani dun wala yaqsun saharram allah illa wala yaznuna bin jinata anani de gandi fujirde ko hunde bonde dum fa bakka tuji ganda kalkuji wa an jia den nyaagi allah yo allah faabu yo allah walu yo allah renen rena dem dem rena ter men rena ganda fiya fuji men fof dem ya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyina min amrina rashada rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim la ilaha illa allah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الله الله ربي لا اشرك به شيئا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت ربي انصرنا على القوم المفسدين ربنا نجنا من القوم الظالمين